بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای پاک چې هغه ډیر مهربانه او بخښونکی دی. قل هو الله احد وایا هغه الله پاک دی یوازې دی. الله الصمد الله تعالی هیڅ ذات نه دی او ټول هغه ته اړ دی. لم يلد ولم يولد نه د هغه څوک اولاد دی او نه هغه د چا اولاد دی. ولم يكن له كفوا احد او هیڅ څوک دغه سیال نشته.